जीवस्य परम सत्व अनंगीकार है श्रुति स्मृति और गतिर वक्तव्य इति संकत है। एकदेशी कहता है जीव परमात्मा का अंश ये कहने के लिए मृल्लु हो विस्फुलिंगा दे ही सृष्टि या चोद तो यथा सुदीप्ताद पावकाद विस्फुलिंगा सहस्रशः प्रभवंती स्वरूप मुंडक में है और छांदोग्य में भी है। जो ये मृत और लोह ये सब कहा गया जितने कार्य विकार ये सब अर्थात परमात्मा का अंश है और स्मृति में भी है ममैव अंश जीव लोक है। तो जीव परमात्मा का अंश है ऐसा अनंगीकार है अगर आप स्वीकार नहीं करेंगे एकदेशी कह रहा है सिद्धांति को। तो श्रुति स्मृति और गतिर वक्तव्य ये श्रुति और स्मृति ये सब का गति क्या है गति अर्थात विषय ये किसको विषय करेगा ये श्रुति अंश तो नहीं हुआ। एकदेशी कह रहा है भाष्य में क्षुद्रा विस्फुलिंगा ममेवांश इति च श्रूयते स्मर्यते च इति चेत क्षुद्रा विस्फुलिंगा ये परमात्मा से सब जीव इसी प्रकार के उत्पन्न होते हैं जैसे अग्नि से विस्फुलिंग और गीता में भी कहा गया ममेवांश च इति श्रूयते स्मर्यते च श्रवण हो रहा है और स्मरण स्मृति स्मरण इति चेत सिद्धांत कहता है कि न टीका में तयोर गतिम आह सिद्धांति श्रुति स्मृति का गति कहता है। एकत्व प्रत्ययार्थ परत्वात् एकत्व प्रत्यय करने के लिए एकत्वस्य प्रत्यय तस्मै इमे इमाः ये जो श्रुतयः स्मृतयः एकत्वस्य प्रत्यय प्रत्यय अर्थात ज्ञान उसके लिए यह है श्रुति स्मृति सब है उसी में उनका तात्पर्य है। अग्निर् विस्फुलिंगो अग्निरव इति एकत्व प्रत्ययारहो दृष्टो लोके लोक में अग्नि का विस्फुलिंग अग्नि ही है अग्निरव इति एकत्व प्रत्यय का योग्य जो विस्फुलिंग होता है वो अग्नि के साथ एक ही है उससे भिन्न नहीं है समान स्वरूप वाला है दृष्टो लोके सिद्धांत कह रहा है। तो ये जहाँ भी इस प्रकार का अंशांशी परक वाक्य है वो सब एकत्व कथन करने में उनका तात्पर्य है। टीका में विस्फुलिंगे दर्शितं न्यायं सर्वत्र अंश मात्रे अतिदिशति विस्फुलिंग में जो न्याय दिखाया गया अर्थात अग्नि से ये भिन्न नहीं है एक है इसको सर्वत्र जहाँ भी अंशांशी का कथन हुआ है सर्वत्र यही न्याय इसको दिखाते हैं। भाष्य में तथा च अंशो अंशी न एकत्व प्रत्यार्थ इससे द्वारा क्या सिद्ध होता है अंश अंशिना अंशिना सह एकत्व प्रत्यय का योग्य है जो अंश है वो अंश के साथ एक है यह दिखाना योग्य है। पूर्व पृष्ठा में टीका में दृष्टांते यथोक्त नित्या दृष्टांत में जो नीति कहा गया अग्नि से विस्फुलिंग भिन्न नहीं होते हैं जो नीति कहा गया स्थिते दार्ष्टान्तिकम आह दार्ष्टान्तिक में जीव परमात्मा से भिन्न नहीं है ये कहना तात्पर्य है। भाष्य में तत्र एवं सति विज्ञानात्मनः परमात्मा विकार अंशत्ववाचकाः शब्दाः परमात्मिकत्व प्रत्ययाधीत्सव तत्र एवं सति अर्थात अग्नि विस्फुलिंग में जो न्याय दिखाया गया इसी प्रकार के विज्ञानात्मन षष्ठ्यंत है विज्ञानात्मका परमात्म विकार अंशत्ववाचका शब्द विज्ञानात्म परमात्मा का विकार अथवा अंश ऐसे कहने वाले जो शब्द होते हैं वाचका शब्द परमात्मा एकत्व प्रत्यय आधित सब परमात्मा के साथ यह विज्ञानात्मका एकत्व का प्रत्यय का आधित सब आधातुम इच्छव आधित सब मतलब ये प्रत्यय इस प्रकार के ज्ञान करने का इच्छा से ये सब वाक्य है। जहाँ जीव को परमात्मा का अवयव विकार अंश इत्यादि कहा जाता है वो सब का यही इच्छा है कि एकत्व ज्ञान करवाना। टीका में परमात्मना सह जीवस्य एकत्व विषयम प्रत्ययम प्रत्ययम् जीवस्य एकत्व विषयो यस्य, ये हो गया बहुव्रीहि समास। परमात्मा के साथ जीवस्य एकत्वम् विषयो यस्य प्रत्ययस्य, वह प्रत्यय, यह प्रत्ययम् आधातुम् इच्छन्ति, जहाँ जहाँ अंश विकार इत्यादि बाकी आया है वो वही प्रत्यय आधातुम, आधातुम अर्थात स्थापयितुम, मुमुक्षु को यह ज्ञान कराना उनका इच्छा है कि जीव परमात्मा में अभेद है, ऐक्य है। एक नंबर टिप्पणी, अभेद निश्चय विषय, वो तो ऊपर में है एकत्व प्रत्ययार्ह, अभेद निश्चय, अच्छा यकार छूट गया, अभेद निश्चय विषय, भाष्य में दिया था कि ये सब जो अंश विकार वाचक शब्द होते हैं वो परमात्मा के साथ एकत्व प्रत्यय ये आधान करना अर्थात करवाना चाहते हैं। टीका में तेषाम एकत्व प्रत्यय अवतार हेतुत्वे हेत्वंतरम संग्रहणाति, तेषाम तेषाम अर्थात ये 14 नंबर टिप्पणी दे दिया, सृष्टि वाक्यानाम ऐकात्म्य प्रतिपत्तौ तात्पर्य बत्वे, ये जो सृष्टि वाक्य है अग्नि विस्फुलिंग इत्यादि जहाँ भी सब अवयव की उत्पत्ति सब कह दिया गया वो सब एकत्व प्रत्यय, टीका में आ गए तेषाम अर्थात ये सृष्टिपरक वाक्यानाम जहाँ अवयव अंश इत्यादि सब कहा गया है, एकत्व प्रत्यय का अवतार, अवतार ज्ञापन उसमें हेतु है, एकत्व प्रत्यय अवतार हेतुत्व, एकत्व प्रत्यय ज्ञापन ये ज्ञापक होते हैं, उसमें अन्य भी तर्क देते हैं अर्थात ये सब वाक्य परमात्मा के साथ जीव का एकत्व ज्ञान कराने के लिए ही है, इसमें हेतु अंतरम अन्य हेतु भी देते हैं। भाष्य में उपक्रमो उपसंहाराभ्याम च, उपक्रम उपसंहार भी वही कहता है जहाँ ये विकार अंश इत्यादि वाक्य आते हैं उस जगह में उपक्रम उपसंहार देखने से भी यही निर्णय होता है कि एकत्व को ही कहते हैं, और कोई भी उपनिषद में उपक्रम उपसंहार इत्यादि विचार करने से एकत्व वहाँ प्रतिपादन यही तात्पर्य है। ठीक है, हमें कहते हैं तदेव स्फुटयति, तदेव संग्रहितम, संग्रह क्या है उपक्रम उपसंहाराभ्याम च परमात्मा एकत्व प्रत्यय किया जाता है, ये दिखाते हैं तदेव स्फुटयति। भाष्य में सर्वासु हि उपनिषत्सु पूर्वम एकत्वं प्रतिज्ञाय दृष्टान्तैर हेतुभिश्च परमात्मनो विकारांशादित्वं जगतः प्रतिपाद्य पुनरेकत्वं उपसंगरति। सर्वासु उपनिषत्सु सभी उपनिषद में पूर्वम प्रथमे एकत्वं प्रतिज्ञाय, एकत्वं तीन नंबर टिप्पणी जीवपरयोः, सभी उपनिषद में प्रथमे प्रतिज्ञा वाक्य दे देंगे कि जीव परमात्मा एक ही है, दे करके आगे दृष्टांते ही हेतुभिश्च, आगे दृष्टांत देंगे हेतु देंगे, जैसे दृष्टांत 4 नंबर में दे दिए ये बृहदारण्यक में है दुंदुभ्यादि, जैसे दुंदुभि विशेष शब्द तभी जाना जा सकता है जब ये दुंदुभि सामान्य शब्द है ऐसे निश्चय होता है, सामान्य का ज्ञान करा के आगे विशेष का ज्ञान करवाना है और आगे प्रति दृष्टांत, आगे हेतु, हेतु 5 नंबर टिप्पणी देते हैं तज्जन्यत्वात् इति, सर्वम खलु इदं ब्रह्म तज्जलान् इति कह दिए अर्थात सब उसी से ही उत्पन्न होते हैं। आगे भाष्य में प्रथमे सभी उपनिषद में एकत्व का प्रतिज्ञा करके आगे दृष्टांत हेतु इत्यादि के द्वारा हेतुभिश्च परमात्मनो विकारांशादित्वं जगतः प्रतिपाद्य, परमात्मा का विकार अथवा अंश ये जगत है, ये जगत परमात्मा का विकार अथवा अंश है ऐसे प्रतिपाद्य ऐसा कह करके पुनर्एकत्वं उपसंगरति, फिर अंतिम में एकत्व कह देगा। प्रथम में तो कहा जाएगा कि जीव ब्रह्म एक हैं, आगे फिर दृष्टांत हेतु इत्यादि दे करके उसी का उपसंहार करेंगे, बीच में ये सब दिखाएंगे, देखिए ये सब अवयव हुआ, ये विकार हुआ, ये वो हुआ, जगत हुआ, ये सब को कह करके अंतिम में पुनः एकत्व कह देंगे। उत्पत्ति कारण लय कारण दिखाएंगे, तो फिर ये जो जगत है वो उसी से भिन्न नहीं है, उपादान कारण जिससे उत्पत्ति होती है, जिसमें लय हो जाता है, उससे भिन्न नहीं है, तो एकत्व का उपसंहार होता है। टीका में उक्तम अर्थम उदाहरण निष्ठतया विभजते, उक्तम अर्थम अर्थात ऊपर पंक्ति में जो है टीका में, तेषाम एकत्व प्रत्यय अवतार हेतुत्वम, ये सब जो वाक्य है प्रत्यय एकत्व प्रत्यय करवाने के लिए, इसको अभी उदाहरण दे करके समझाते हैं। अर्थात कहाँ ऐसे कहा गया कि प्रथम है एकत्व का प्रतिज्ञा, आगे दृष्टांत हेतु इत्यादि का कथन, अंतिम में पुनः एकत्व का उपसंहार, ये कहाँ ऐसे हुआ है दिखाते हैं भाष्य में। तद यथा इहैव टीका में कहते हैं इहैव प्रकृत उपनिषद उक्ति, यही बृहदारण्यक में भी ये शैली है भाष्य में। तद यथा इहैव तावत इदम सर्वम यदयम आत्मा, सात नंबर दे दिए 2 4 7, इदम सर्वम यदयम आत्मा, ये सब जो आत्मा ही है। इदम सर्वम यदयम आत्मा, ये 1 4 होना चाहिए, 2 4 दे दिया, इदम सर्वम यदयम आत्मा 2 4, अभी तो 2 1 चल रहा है, 2 4 मृत शिशु मैत्री ब्राह्मण है, 2 4 मैत्री ब्राह्मण आगे आएगा, 2 4 अभी तो 2 1 चल रहा है ना, दो चार में है ये, देखिए तो 2 4 में, और 1 4 7 में शायद ये है इदम सर्वम यदयम आत्मा, 1 4 7 तद्धि तद्धि तद्धि एतर ही अव्याकृत आसित अव्याकृत ब्राह्मण कहा जाता है। एक चार सात 158 160 के आसपास आएगा, लंबा मंत्र है। इदम सर्वम यदयम आत्मा न 1 4 8 में है वह, 1 4 2 4 7 न 2 4 7 में है क्या, पहले देख लीजिए, नहीं है, हाँ ये 1 4 7 में होना चाहिए। एक चार सात नहीं है तो फिर वो लंबा है आगे, 1 4 8 थोड़ा करीब 50 पृष्ठा के आगे आएगा 1 4 8, 1 4 7 में है इदम सर्वम यदयम आत्मा, हाँ तो ये अव्याकृत मंत्र है तो उसको 1 संशोधन कर देंगे, इदम सर्वम यदयम आत्मा ऐसा नहीं है, 1 4 8 देखिए तो ब्रह्म तत्परादात क्षत्रम तत्परादात ऐसे 1 4, अच्छा ठीक है इसको देख लेंगे, ये कहीं कुछ त्रुटि है ये हो रहा है। इदम सर्वम यदयम आत्मा इति उसका आरंभ है ब्रह्म तत्परादात क्षत्रम तत्परादात, इदम सर्वम यदयम आत्मा है उसमें आगे इदम सर्वम यदयम आत्मा नहीं है, अच्छा तो ठीक है देखेंगे कहाँ का मंत्र है, अच्छा ठीक है आगे देखेंगे। इदम सर्वम यदयम आत्मा इति प्रतिज्ञाय, ये प्रतिज्ञा करके आगे उत्पत्ति स्थिति लय हेतु दृष्टांतेर विकार विकारित्वादि एकत्व प्रत्यय हेतुन प्रतिपाद्य, प्रतिज्ञा करके आगे उत्पत्ति स्थिति लय इसका हेतु और दृष्टांत ये सब के द्वारा, उत्पत्ति स्थिति लय इसके लिए हेतु दिखाते हैं और दृष्टांत भी दिखाए। हेतु दृष्टांत दिखा करके विकार विकारित्वादि एकत्व प्रत्यय हेतुन, विकार और विकारी ये दोनों एक ही है, अर्थात विकार विकारी से भिन्न नहीं है। एकत्व प्रत्यय हेतुन प्रतिपाद्य, हेतुओं को कह करके अनंतरम अवाह्यम अयम आत्मा ब्रह्म इति उपसंहरिष्यति। नव टिप्पणी, अच्छा उपसंहरिष्यति ये 2.5.19 ये इस प्रथम खंड का अंतिम मंत्र है। अनंतरम अवाह्यम तो अयम आत्मा ब्रह्म इति उपसंहरिष्यति, उपसंहार करेंगे। तो वहाँ अनंतरम अवाह्यम, जो अंतर होता है कारण होता है, जो बाह्य होता है कार्य होता है। अनंतरम कहने का अर्थ कारण नहीं है, अवाह्यम कहने का अर्थ कार्य नहीं है। इसी को नव टिप्पणी में कह दिए कार्य कारण जाति व्यक्ति वर्जितम। अनंतर अवाह्य कहने से, अनंतर कहने से कारण नहीं है, अवाह्य कहने से कार्य नहीं है, कार्य कारण से वर्जित। भाष्य में आ गया अनंतरम अवाह्यम अयम आत्मा ब्रह्म इति उपसंगरिष्यति। अयम आत्मा अर्थात यह प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म, अयम आत्मा कह करके प्रत्येक आत्मा ये ब्रह्म है, इस प्रकार उपसंहार करेंगे। टीका में आदि शब्देन अंशांशित्वादि गृह्यते, जो भाष्य में कहा गया चतुर्थ पंक्ति का अंतिम है दृष्टान्तेर विकार विकारित्वादि, ये जो भाष्य में चतुर्थ पंक्ति में आदि अंतिम में है विकार विकारित्वादि, आदि कहने से टीकाकार करेंगे अंश अंशित्वादि ये भी सब लगाना है। विकार विकारी अंश अंशी अवयव अवयवी ये सब में एकत्व प्रत्यय करना। टीका में विवृतम संग्रह वाक्यम उपसंहरति, जो संग्रह वाक्य भाष्य में द्वितीय पंक्ति में दिया गया था उपक्रम उपसंहाराभ्याम, ये संग्रह वाक्य का विवृतम विवरण हो गया, अभी उसका उपसंहार करते हैं। भाष्य में ये विवरण वाक्य क्या था, कहते हैं उपक्रम उपसंहार से ऐक्य ही कथन हो रहा है। उपक्रम में ऐक्य प्रतिज्ञा करके आगे दृष्टांत हेतु इत्यादि दिखा करके अंतिम में उपसंहार किया जाता है ऐक्य में। भाष्य में तस्मात् उपक्रमो उपसंहाराभ्याम अयम अर्थो निश्चीयते, इसलिए उपक्रमो उपसंहार से यह अर्थ निश्चय किया जाता है। परमात्मिकत्व प्रत्यय द्रढ़िमने उत्पत्ति स्थिति लय प्रतिपादकानि वाक्यानि इति, परमात्मा के साथ एकत्व प्रत्यय प्रत्यय ज्ञान एकत्व ज्ञान का द्रढ़िमने दृढ़ करने के लिए, दृढ़ से इमनिष प्रत्यय होने से र ऋतो हलादेर लघु हो तो हो जाएगा द्रढ़िमने, दृढ़ करने के लिए उत्पत्ति स्थिति लय प्रतिपादकानि वाक्यानि। तो ये उत्पत्ति स्थिति लय को कहने वाले जो वाक्य वो क्या कहते हैं, कार्य कारण से भिन्न नहीं है। परमात्मा जगत और जीव ये सभी का अर्थात एक ही स्थान है, लय स्थान है। टीका में तेषां स्वार्थनिष्ठत्वे दोषं वदन् एकत्व प्रत्ययार्थत्वे हेतुअंतरम आह। तेषाम तेषाम अर्थात ये उत्पत्ति वाक्यानम स्वार्थनिष्ठत्व अर्थात उत्पत्ति में अगर वेद का उपनिषद का अगर तात्पर्य रहेगा तो उसमें दोष होगा। ये जो सृष्टि वाक्य कहा जाता है इनका तात्पर्य सृष्टि में नहीं है, तो अगर वो सृष्टि में तात्पर्य होगा तो स्वार्थनिष्ठ होगा तब कहते हैं दोष होगा। दोषम वदन एकत्व प्रत्ययार्थत्व हेतुअंतरम आह। तो ये सृष्टि वाक्य स्वार्थ को नहीं कहते हैं, एकत्व को कहते हैं। एकत्व प्रत्यय ज्ञान कराने के लिए ये सृष्टि वाक्य है, उसमें अन्य कारण भी देते हैं। भाष्य में अन्यथा वाक्य भेद प्रसंगाच, अगर उपनिषद में एकत्व भी कहा जाएगा और ये सृष्टि वाक्य के द्वारा भेद भी कहा जाएगा, सृष्टि को वास्तव भी कहा जाएगा, तो वाक्य भेद होगा उपनिषद में। अर्थात सृष्टि वाक्य अपना स्वार्थ को भी कहेंगे और इधर ऐक्य बात भी कहेंगे तो फिर वाक्य भेद होगा। इसलिए सृष्टि परक वाक्य तो स्वार्थनिष्ठ नहीं है, अर्थात ये सृष्टि में तात्पर्य नहीं है। तो कहेंगे कि ठीक है वाक्य भेद हो, सृष्टि वाक्य जो सृष्टि को कहते हैं वो तात्पर्य वाला है, इसके लिए कहते हैं संभवत्येक वाक्यत्वे वाक्य भेदस्य न इष्यते। जहाँ एक वाक्य तो हो सकता है वहाँ वाक्य भेद इष्ट नहीं होता है, न इष्यते इति न्यायेन उक्तम प्रपंचयति। सिद्धांत ने जो कहा कि ये इनका सृष्टि वाक्यों का स्वार्थ में तात्पर्य नहीं है, वो तो ऐक्य कथन करने के लिए है, ये जो उक्तम जो कहा गया उसको विस्तार से अभी कहता है सिद्धांति। भाष्य में सर्वोपनिषत्सु ही विज्ञानात्मनः परमात्मना एकत्व प्रत्ययो विधीयत इति अविप्रतिपत्तिः सर्वेषां उपनिषद्वादिनां। सभी उपनिषद में विज्ञानात्मनः, विज्ञानात्मा जीव, जीवस्य परमात्मना एकत्व प्रत्ययो विधीयते। सभी उपनिषद का यही काम है कि परमात्मा जीव में एकत्व प्रत्यय विधीयते, उपदिश्यते, उच्यते इति अविप्रतिपत्ति ही सर्वेषाम उपनिषदवादिनाम। उपनिषद को मानने वाले उनमें कोई विवाद नहीं है, क्योंकि सारे उपनिषद का यही कार्य है कि जीव ब्रह्मण और ऐक्यम, यह कहना उनका तात्पर्य है। टीका में किंच तेषां स्वार्थनिष्ठत्वे तेषां उत्पत्तिवाक्यानां नवनव टिप्पणी सृष्टिवाक्यानां स्वार्थनिष्ठत्वे, स्वार्थ अर्थात उत्पत्ति, उत्पत्ति को अगर वह तात्पर्य वत्वेन कहेंगे तो श्रुतफल अभावात्, ये सृष्टि का बात सुन करके क्या लाभ होगा, उसे तो कोई मोक्ष नहीं हो जाएगा। तो श्रुतफल अभावात् फलांतरम कल्पनीयम, और कुछ फल कल्पना करना पड़ेगा। और न च एकत्व प्रत्यय शेषतया तत्फले निराकांक्षेषु तेषु तत्कल्पनायुक्त। एकत्व प्रत्यय का शेष बन करके एकत्व ज्ञान कराने के लिए ये उपाय हो जाएंगे सृष्टि, ऐसे हो करके एकत्व प्रत्यय का शेष, शेष अर्थात उपाय बन करके तत्फले, अगर ऐसे हो करके निराकांक्षेषु तेषु, एकत्व प्रत्यय शेषतया निराकांक्षेषु तेषु तत्फले तत्कल्पना न युक्ता, इस प्रकार के अन्वय होगा। एकत्व प्रत्यय का शेष बनेंगे, दस नंबर टिप्पणी एकत्वम प्रतीयते येभ्यस तानि एकत्व प्रत्ययानि वाक्यानि तत्शेषतया, एकत्व प्रत्यय करने वाले जो वाक्य उसका शेष हो जाएंगे सृष्टि वाक्य, शेष अर्थात अंग उसका सहकारी हो करके तत्फले निराकांक्षेषु। अभी स्वतंत्र फल में इसका कोई आकांक्षा नहीं रहेगा, क्यों कहते हैं एकत्व प्रत्यय का अंग बन गए तो एकत्व प्रत्यय का जो फल है उनका भी वही फल हो जाएगा। अगर इनको कुछ फल प्राप्त हो गया, ये जो सृष्टि परक वाक्य का फल हो गया कि जो एकत्व वाक्य का फल हुआ, क्यों कहते हैं सृष्टि वाक्य एकत्व वाक्य का अंग हो गया, अंग होने से अंगी का जो फल इनका वही फल हो जाएगा, होने से तत्फले एकादश टिप्पणी दिया स्वतंत्र फले, स्वार्थ निष्ठत्व फले स्वतंत्र फले। सृष्टि वाक्य अगर अपना स्वतंत्र फलों को कहने में कहते हैं कि निराकांक्षेषु तेषु, अभी ये जो सृष्टि वाक्य एकत्व प्रत्यय का शेष बन करके निराकांक्ष हो गया और उसका आकांक्षा नहीं रहा, निराकांक्षेषु तेषु तेषु अर्थात सृष्टि वाक्यसु तत्कल्पना, तत्कल्पना बारह नंबर टिप्पणी फलांतर कल्पना स्वतंत्र फल कल्पना न युक्ता, युक्ता दे दिया वाक्य का आदि में था न, ये वाक्य का अर्थ क्या हो गया, ये जो सृष्टि वाक्य हो गए एकत्व प्रत्यय का शेष बन गए, बन करके और स्वतंत्र फल में निराकांक्ष हो गए, क्योंकि ये तो कहीं अंग बन गए, स्वतंत्र फल में और आकांक्षा नहीं रहा, आकांक्षा नहीं रहा तो तत्कल्पना न युक्ता, अभी स्वतंत्र फल का आकांक्षा भी नहीं कर पाए, मतलब आकांक्षा नहीं रहने से कल्पना नहीं करेंगे, आवश्यक है तो कल्पना किया जाएगा, भैया आवश्यकता ही नहीं रहा। इसके लिए सिद्धांति और तर्क देता है दृष्टे सती अदृष्ट कल्पना अनवकाशात, जब एक दृष्ट फल प्राप्त हो जाता है फिर और अदृष्ट का क्यों कल्पना करेंगे, दृष्ट फल अर्थात ये सृष्टि वाक्य एकत्व प्रत्यय का अंग बन जाना ये तो साक्षात प्राप्त होता है, फिर और एक अन्य क्यों कल्पना करेंगे। भाष्य में तद विधि एक वाक्य योगे च संभवती, तद विधि, तद विधि अर्थात एकत्व विधि, एकत्व विधि के साथ एक वाक्य योगे च संभवती। ये सृष्टि वाक्य ऐक्य ब्रह्मात्मैक्य वाक्य के साथ एक वाक्य जब हो सकते हैं उत्पत्त्यादि वाक्यानाम, उत्पत्त्यादि वाक्यानाम तद विधि एक वाक्य योगे च संभवती होने पर वाक्यांतरत्व कल्पनायां न प्रमाणम अस्ति। ये अन्य वाक्य है अर्थात ये ऐक्य परक वाक्य नहीं है, अन्य इनका फल है, वाक्यांतर तुम इसमें रहेगा, ये कल्पना में न प्रमाणम अस्ति। तो सृष्टि वाक्य ऐक्य परक वाक्य के लिए ही अंग बन जाएंगे, अन्य अर्थ कल्पना करने के लिए प्रमाण नहीं है। न प्रमाणम अस्ति इसमें चार नंबर टिप्पणी देते हैं, न प्रमाणम अस्ति किंच सृष्टियादि वाक्यानाम स्वार्थनिष्ठत्व। सिद्धांत कहते हैं कि सृष्टि वाक्य स्वार्थनिष्ठ नहीं है। अगर आप सृष्टि वाक्य को स्वार्थनिष्ठ कहेंगे, ऐसा क्यों कहेंगे, क्या आपके पास सामर्थ्य है कल्पना करने के लिए, आपके पास निमित्त क्या है, जिस निमित्त से कल्पना करेंगे उसको कहा जाएगा कल्पक, ये निमित्त है इसलिए हम कल्पना करते हैं ऐसा होना चाहिए, वो निमित्तों को कहा जाएगा कल्पक। अभी सिद्धांत कहते हैं कि सृष्टि वाक्य स्वार्थनिष्ठ है, इसमें क्या कल्प है, कल्पक है मानम अथवा फलम, ये दोनों में से कल्पक कौन है, अर्थात सृष्टि वाक्य स्वार्थनिष्ठ है इसमें कल्पक हो गया कोई प्रमाण है, ये प्रमाण है, अथवा इसका स्वतंत्र जो फल होगा ये फल आवश्यक है इसलिए स्वार्थनिष्ठ हो जाएगा, ये दोनों सिद्धांति विकल्प करता है ना। आद्य आद्य अर्थात प्रथम हो गया कि कोई प्रमाण है सृष्टि वाक्य स्वार्थनिष्ठ होने के लिए, इसको भाष्य में कह दिया तृतीय पंक्ति में न प्रमाणम अस्ति, सृष्टि वाक्य सृष्टि को तात्पर्यवत्व कहते हैं इसमें कोई प्रमाण नहीं है। ठीक है, आगे भाष्य में द्वितीय पक्ष देते हैं अर्थात कोई अन्य फल है जो कि उपयोगी है, तो भाष्य में कहते हैं फलांतरम च कल्पयितव्यम स्यात्, कोई उपयोगी फलांतर ये कहेंगे पाँच नंबर में, न द्वितीय फलांतरम इति, अन्य कोई फलांतर कल्पना नहीं कर सकते हैं, न च तत्कल्प पाँच नंबर टिप्पणी, न च तत्कल्पयितुं शक्यं, फलांतर कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्यों फलवत सन्निधा वफलम तदंगम इति न्याय विरोधात्। फलवत हो गए अद्वैत परक वाक्य, ऐक्य वाक्य, ऐक्य वाक्य का सन्निधि में जो सृष्टि वाक्य है वो सृष्टि वाक्य अफल है, इसलिए फल वाला ऐक्य वाक्य का अंग ही बन जाएंगे। अगर आप अफल सृष्टि वाक्य में फलांतर का कल्पना करेंगे ये न्याय का विरोध होगा, न्याय है कि सब फलवत का सन्निधि में जो अफल वाक्य है वो फलवत का अंग बनेंगे, फलवत हो गया अद्वैत वाक्य, उसका सन्निधि में है अफल वाक्य सृष्टि वाक्य, तो इसलिए सृष्टि वाक्य ऐक्य वाक्य का अंग बनेंगे। अगर आप सृष्टि वाक्य में फलांतर का कल्पना कर लेंगे ये न्याय का विरोध होगा। फलांतरम च भाष्य में फलांतरम च कल्पयितव्यम स्यात्, टीका में उत्पत्त्यादि श्रुतीनाम स्वार्थनिष्ठत्व असंभवे फलितम उपसंग्रहति, इसलिए उत्पत्त्यादि जो श्रुति हो गए उत्पत्ति वाक्य ये स्वार्थनिष्ठ नहीं होंगे, असंभव है, असंभव होने से इसमें फलितम जो फल होता है फलितम उपसंहरति, उपसंहार करते हैं भाष्य में। तस्मात् उत्पत्त्यादि श्रुतयः आत्मैकत्व प्रतिपादन पराहा, उत्पत्त्यादि जो श्रुति जहाँ भी उत्पत्ति परक वाक्य है वो सब आत्म जीव ब्रह्मण और ऐक्य प्रतिपादन करने में तात्पर्य वाले होते हैं, सृष्टि में कोई तात्पर्य नहीं है। इसलिए जगत विषय का बहुत ज़्यादा विचार लोग आएंगे, ऐसा होता है जगत में, ऐसा होता है, ऐसा होता है, खुद आप अंतिम में कहेंगे कि भाई जगत में ऐसा होता है, ऐसा होता है, आपका क्या हानि होगी, आप ये सब में क्यों चलते हैं, नहीं इतने ऐसा हो रहा है, ऐसे हो रहे हैं, तो फिर तो ठीक है आपको लगता है कुछ करना है जाओ करो, थक जाने से इधर आ जाना, फिर थके नहीं तो लगे रहो। ठीक है, हमें आगे तत्त्वमस्यादि वाक्यम ऐक्य परम तत्शेषः सृष्ट्यादि वाक्यम इति उक्ते अर्थे द्रविड़ाचार्य सम्मतिम आह। तत्त्वमस्यादि वाक्य ये ऐक्य परम है, ये तो प्रसिद्ध है, और सृष्ट्यादि वाक्यम तत्शेष ये तत्वमसी आदि वाक्य का ये शेष अंग। इति उक्ते अर्थे, इस अर्थ में द्रविड़ाचार्य सम्मति ये भी कहते हैं। द्रविड़ाचार्य अर्थात ये वेदांती है न, द्रविड़ाचार्य ये भगवान भाष्यकार इसको मतलब इनका प्रमाण दिए हैं, अर्थात भाष्यकार इनको सम्मान करते हैं। ये वेदांत मतलब अद्वैत वेदांत ये कहते हैं। भाष्य में कहते हैं अत्र च संप्रदाय विदः, अर्थात भाष्यकार द्रविड़ाचार्य को संप्रदायविद कहते हैं। तो संप्रदाय विदः आख्यायिकाम संप्रचक्षते, अर्थात संप्रदाय में जो आचार्य लोग हुए हैं इस बात को कहने के लिए, किस बात को, जीव ब्रह्मण और ऐक्यम, ये जीव को केवल विस्मरण हो गया है तो ब्रह्म, इसको बताने के लिए संप्रदाय में ये आख्यायिका कहा जाता है। अत्र आगे ठीक है मैं तत्र दृष्टांत रूपम आख्यायिकाम प्रणयति, ये कैसे जीव ब्रह्म एक है केवल विस्मरण हुआ है अपना ब्रह्म भाव का, इसके लिए एक आख्यायिका दिखाते हैं भाष्य में। कश्चित किल राजपुत्रो जात मात्र एव माता पितृभ्याम अपबिद्धो व्याध गृहे संवर्धितः स्व अमुष्य वंश्यताम अजानन व्याध जाति प्रत्यय व्याध जाति कर्माणि एव अनुवर्तते न राजा अस्मि इति राज जाति कर्माणि अनुवर्तते। कश्चित किल, किल कहते हैं तो किल का अर्थ टीका में अंतिम पंक्ति में दिया और एक पंक्ति बीच में है, पहले अंतिम पंक्ति देखिए तो कश्चित किल राजपुत्र, अच्छा ठीक है ना, ये पहले भाष्य देखना पड़ेगा। कश्चित किल राजपुत्र जात मात्र, ऐसे दिया जात मात्र भाष्य में, इसका टीका में अर्थ कहते हैं जात मात्रे, अर्थात प्राग अवस्थायाम एव राजा अस्मि इति अभिमान अभिव्यक्तेर इत्यर्थ। राजपुत्र जन्म होता उसको लेकर के तुरंत छोड़ दिया कहीं, कहते हैं मतलब त्याग कर दिया कहीं अरण्य में, कहते हैं जात मात्र का अर्थ, इसलिए टीकाकार कहते हैं जात मात्रे, इसका अर्थ हो गया राजा अस्मि इति अभिमान अभिव्यक्तेर प्राग अवस्थायाम, मैं राजपुत्र हूँ ऐसा उसको अभिमान होने से पूर्व, अर्थात कोई छः आठ महीना एक साल तक ये हो सकता है, क्योंकि एक साल के बाद अभिमान धीरे धीरे आरंभ होता है, ऐसे अवस्था में, इसलिए जात मात्र अर्थात जन्म हुआ तुरंत लेकर के छोड़ दिया ये बात नहीं है। यहाँ सात नंबर टिप्पणी, अच्छा सात नंबर टिप्पणी देखिए, जात मात्रे, जात मोह हो गया ना, जात मात्रे जन्मनि सती एव इति यावत, जन्म हो गया तो लेकर के छोड़ दिए, जात मात्रे माँ चाहिए मोह हो गया। अच्छा तो भाष्य में था कश्चित किलो राज किल राजपुत्रो जात मात्रे, तो जात मात्र दिया, किलो क्यों दिया टीका में कहते हैं ताभ्याम तत् परित्यागे, ताभ्याम माता पितृभ्याम, माता पितरों के द्वारा इनका जो इसके बालक का क्यों परित्याग कर दिया गया, कहते हैं निमित्त विशेषस्य अनिश्चितत्व द्योतनार्थ, क्यों उसको त्याग कर दिया उसका निमित्त पता नहीं है, इसलिए किल कह दिया गया, तो किल इति उक्तम किल कह दिया गया। आगे भाष्य में अगला पृष्ठ में जात मात्र एव माता पितृभ्याम अपबिद्ध, अपबिद्ध एक नंबर टिप्पणी दे दिया, त्यक्त माता पिता के द्वारा वो बालक त्यक्त त्याग कर दिया गया। व्याध गृहे संवर्धित भाष्य में आ गया, व्याध गृहे सम्यक वर्धित उसका पालन हुआ, सह सह जो राजपुत्र था अभी व्याध गृह में, अमुष्य वंश्यताम अजानन राजवंश ये नहीं जानता हुआ, व्याध जाति प्रत्यय बहुगृहे, व्याध जाति प्रत्ययो यस्य, व्याध जातेर प्रत्ययो यस्य, इस प्रकार के हो जाएगा, व्याध जाति विषय का प्रत्यय अर्थात मैं व्याध हूँ। टीका में कहते हैं व्याध जाति प्रत्ययस अर्थात तत् प्रयुक्त व्याधो अस्मि इति अभिमानो यस्य स तथा, अर्थात व्याध जाति प्रयुक्त जो अभिमान होता है अर्थात मैं व्याध हूँ इस प्रकार के उसको ज्ञान होता। किस जगह में व्याध जाति प्रत्यय, हाँ सन व्याध जाति प्रत्यय सन, और व्यक्ति को लेना है व्याध जाति प्रयुक्त। व्याध जाति प्रयुक्त क्या होगा, कहते हैं व्याधो अस्मि इति अभिमान। व्याध जाति अर्थात व्याध जाति में जन्म हुआ, मतलब जो व्याध जाति का है उसको क्या होता है, व्याधो अस्मि। तो अर्थात व्याध जाति का प्रत्यय होने से आगे अभिमान करेगा कि व्याधो अस्मि, ये अभिमान जो करना। तो तो होने से फिर व्याध भाष्य में कहते हैं, तो ना ना ना मैं भाष्य में कहा कि व्याध जाते हैं प्रत्यय यश्य, मैं भाष्य के लिए कर रहा हूँ, वही इसी पृष्ठ में प्रथम पंक्ति में अंतिम में है ना, व्याध जाति प्रत्यय ये बहुव्रीहि है। टीका में जो है व्याध जाति प्रत्यय, ये तो व्याध जाति का प्रत्यय, ये षष्ठी है यहाँ, आगे तत्प्रयुक्त। व्याध जाति का प्रत्यय ज्ञान हुआ, होने से क्या अभिमान होता है, व्याधो अस्मि इति अभिमानो यस्य। ये जो व्याधो अस्मि इति अभिमानो यस्य, ये हो गया भाष्य का, भाष्य में बहुव्रीहि है। अच्छा तो व्याध जाति में हूँ ऐसा अभिमान होने से क्या करता है, भाष्य में द्वितीय पंक्ति में कहा व्याध जाति कर्माणि ये वो अनुवर्तते, फिर व्याध जाति का कर्म करने लगेगा। व्याध जाति कर्म टीका में कहते हैं व्याध जाति कर्माणि तत् प्रयुक्तानि मांस विक्रयणादीनि, मांस विक्रय इत्यादि करेगा। तो व्याध जाति कर्माणि एव अनुवर्तते भाष्य में कहा गया, न तु राजा अस्मिति राज जाति कर्माणि अनुवर्तते, तो राजा का कर्म ये नहीं करता है। टीका में राजा अस्मिति अभिमान पूर्वकम तत् जाति प्रयुक्तानि परिपालनादीनि कर्माणि, राजा हूँ इस अभिमान पूर्वक उस जाति प्रयुक्त क्या कर्म है, कहते हैं राज्य परिपालन आदि प्रजा परिपालन आदि कर्माणि ये सब नहीं करता है। टीका में ये सब क्यों हुआ, कहते हैं अज्ञान के चलते। टीका में अज्ञानम तत्कार्यम च उक्त्वा, अज्ञान राजत्व का अज्ञान हुआ, उसका कार्य क्या हो गया, कहते हैं व्याध के साथ तादात्म्य करके मैं व्याध हूँ ऐसे मानने लगा। अज्ञान अज्ञान का कार्यम च उक्त्वा ज्ञानम तत्फलम च दर्शयति, अभी मैं राजा हूँ इस प्रकार की ज्ञान और उसका फल इसको दिखाते हैं भाष्य में। यदा पुनः कश्चित् परम कारुणिको राजपुत्रस्य राजश्री प्राप्ति योग्यतां जानन अमुष्य पुत्रतां बोधयति, फिर जब कोई यदा पुनः कश्चित् परम कारुणिक, तो कोई करुणा वाला राजपुत्रस्य राजश्री प्राप्ति योग्यतां जानन, जिसको ये ज्योतिष विद्या इत्यादि पता है वो देख करके कह देगा इसको तो ये प्राप्त होना है, राजश्री प्राप्ति योग्यता को जानता हुआ अमुष्य पुत्रताम बोधयति, इसका पुत्र ऐसे वो बोधयति तो कह देता है बता देता है। टीका में बोधन प्रकारम अभिनयति, वह जो कारुणिक व्यक्ति वो जान लिया इसको तो राजश्री प्राप्ति होनी है और ये इसका पुत्र है ऐसा जान लिया, जानने के बाद कैसा बोधन करवाता है भाष्य में तृतीय पंक्ति में, न त्वं व्याधो अमुष्य राज्ञः पुत्रः कथंचित व्याध गृहम अनुप्रविष्ट इति, न त्वं व्याध आप व्याध नहीं हो, अमुष्य राज्ञः पुत्रः इस राजा का आप पुत्र हो, उस राजा का पुत्र है तो व्याध गृह में कैसे आया, कहते हैं कथंचित व्याध गृहम अनुप्रविष्ट इति, इसी प्रकार से व्याध गृह में आ गए। कथंचित राजगृह प्रविष्ट इति इति चार नव टिप्पणे इति आप तो उपदेश, आप तो यहाँ तक उपदेश कर दिया। टीका में कथम तरी सवर वैष्म प्रवेश तत्रह, अगर अमुष्य राज्य पुत्र फिर सवर वैष्म, वैष्म गृह, सवर गृह में फिर कैसा प्रवेश हुआ, तत्रह कथंचित व्याध गृह अनुप्रविष्ट। भाष्य में स एवं बोधितः, बोधितः अर्थात कारुणिकेन, स स अर्थात व्याध अभिमान वाला अभी, इस प्रकार की बोधन किया जाने से त्यक्त्वा व्याध जाति प्रत्यय कर्माणि, व्याध जाति का प्रत्यय और व्याध जाति का कर्म ये दोनों को त्यक्त्वा, पितृ पैतामहीम आत्मनः पदमीम अनुवर्तते राजा हम अस्मीति। पितृ पितामह का जो पदवी है तो स्वसंबंधी अभी है, राजा है निश्चय हुआ उसका, उस पदवी का अनुवर्तते, पदवी मार्ग, उस मार्ग का अनुवर्तन करता है। ये छः नंबर टिप्पणी दे दिया, सिंहासन आरोहण राज्याभिषेक प्रजाशासन आदि मार्ग, ये हो गया पदवी। राजा अहम अस्मि इति भाष्य में, मैं राजा हूँ इस प्रकार की वो कार्य करने लगा। टीका में राजा अहम अस्मि इति अभिमान पूर्वकम आत्मनः पितृ पैतामहीम पदवीम अनुवर्तत इति संबंध। पहले राजा अहम अस्मि इस प्रकार की प्रथम अभिमान होगा, मैं व्याध नहीं हूँ राजा हूँ, ये अभिमान होने के बाद फिर पितृ पितामह का जो पदवी जो मार्ग सिंहासन आरोहण राज्याभिषेक और प्रजापालन इत्यादि इसका अनुवर्तन करेगा, संपादन करेगा। दार्ष्टान्तिक रूपाम आख्यायिकाम आचष्टे, ये हो गया दृष्टान्त। अभी इसका दार्ष्टान्त आख्यायिका का इसको कहते हैं भाष्य में, तथा तथा किल अयम परस्माद् अग्नि विस्फुलिंगादिवत तज्जाते तज्जातिर एव विभक्त इह देहेन्द्रियादि गहने प्रविष्टो असंसारी सन देहेन्द्रियादि संसार धर्मम अनुवर्तते देहेन्द्रिय संघातो अस्मि कृश स्थूल सुखी दुखी इति पर परमात्मताम अजानन आत्मनः। इसी प्रकार के तथा किल अयम अयम जीव, आठ नंबर टिप्पणी, अयम जीव परस्माद् अग्नि विस्फुलिंगादि वत, परमात्मा से जैसे अग्नि से विस्फुलिंग इत्यादि निकलते हैं, नौ नंबर टिप्पणी दे दिए, पर स्वरूप एव विस्फुलिंग का स्वरूप ये अग्नि का स्वरूप ही है। तजाति रेव, तजाति जाति अर्थात तस्वरूप अर्थात अग्नि स्वरूप ही है वो। इसी प्रकार की विभक्त, विभक्त अज्ञानात विभक्त, ये जीव परमात्मा से परमात्मा स्वरूप होने पर भी अज्ञान से भिन्न मानता है। यह यह अर्थात इस अनुभव जो होता है उसी विषय में देहेन्द्रियादि गहने प्रविष्ट, देह इंद्रिय इत्यादि गहन गहन गंभीर पन इसमें प्रविष्ट। टीका में इसका सब व्याख्यान देते हैं, जीवस्य परस्माद् विभागे निमित्तम अज्ञानम तत्कार्यम च प्रसिद्धम इति द्योतयितुम किल इति उक्तम। जो भाष्य में कहा गया तथा किल अयम, ये किल शब्द कहते हैं जीव परमात्मा से विभाग होने में निमित्त हुआ अज्ञान, अज्ञान मात्र से विभाग हुआ, और तत्कार्यम च प्रसिद्धम, अज्ञान का कार्य तो प्रसिद्ध है जीव हो गया, फिर आगे सुख दुख इत्यादि, ये इसको बताने के लिए द्योतयितुम किल इति उक्तम। तज्जाति तत्स्वभाव वस्तुतः परमात्मा एव इति यावत विराम, यावत के आगे विराम कर दीजिए। तत्तज्जाति जो भाष्य में अंतिम पंक्ति में कहा गया तज्जाति रेव, तज्जाति अर्थात तत्स्वभाव, वस्तुतः परमात्मा एव, ये जो जीव है वो वस्तुतः परमात्मा ही है। इह इति अपरोक्ष अनुभव गम्यता उक्ति, जो भाष्य में कहा गया अंतिम पंक्ति में विभक्त इह देहेन्द्रियादि गहने, इह अर्थात अपरोक्ष अनुभव गम्यता, तो ये देहेन्द्रियादि में प्रविष्ट में हूँ ऐसे तो अपरोक्ष ज्ञान हो रहा है, मैं तो जीव हूँ इस प्रकार की। गहने, गहने का अर्थ टीका में कहते हैं गहनम गंभीरम वनम, इसमें प्रविष्ट असंसारी, भाष्य में आ गया असंसारी सन, असंसारी होने पर भी देहेन्द्रियादि संसार धर्मम अनुवर्तते, है तो अंश असंसारी किंतु देह इंद्रिय इत्यादि ये सब संसार धर्म का अनुवर्तन करता है। कैसे कहते हैं देह इंद्रिय संघातो अस्मि, मैं इस प्रकार हूँ, कृश स्थूल सुखी दुखी इति, मैं कृश हूँ स्थूल हूँ सुखी हूँ दुखी हूँ, ये सब देह इंद्रिय मन इनका ही धर्म है। तो परमात्मताम अजानन आत्मनः, आत्मनः स्वस्य, स्वस्य परमात्मता, मैं ही परमात्मा हूँ इसको नहीं जानता हुआ अजानन। टीका में पूर्व पृष्ठ में रहा संसार धर्म अनुवर्तने हेतु आह, संसार धर्म का अनुवर्तन क्यों करता है, कहते हैं अपना परमात्मता का नहीं जानता है। टीका में उक्त अविद्या तत्कार्य विरोधिनी ब्रह्मात्म विद्याम लंभयति। अविद्या और अविद्या का कार्य ये सब का विरोधी हो गया ब्रह्मात्म विद्या, इसको अभी लंभयति प्रापयति प्राप्त करवाते हैं। तो कैसे प्राप्त करवाते हैं, कहते हैं कोई आचार्य का उपदेश ये दृष्टांत में भाष्य में, न त्वम एतदात्मक, एतदात्मक एक नंबर टिप्पणी, संघातात्मक, आप ये देह इंद्रिय इत्यादि में प्रवेश किए हैं, आप संघात रूप है ऐसा नहीं है, परम एव आप तो ब्रह्म असी। कैसा ब्रह्म, कहते हैं परम ब्रह्म एव असी असंसारी इति प्रतिबोधित, आप असंसारी है। आचार्येण कोई आचार्य के द्वारा हित्वा एषणात्रय अनुवृत्तिम च ब्रह्म एव अस्मि इति प्रतिपद्यते। आचार्य से प्रतिबोधन होने के बाद एषणात्रय अनुवृत्तिम हित्वा एषणात्रय को त्याग करके ब्रह्म एव अस्मि इति प्रतिपद्यते। तो ये आचार्य कहने से भी हमको क्यों नहीं होता, कहते हैं यही एषणात्रय हो इसी का हित्वा अनुवृत्ति हित्वा यही नहीं हो पा रहे हैं, ये योग्यता नहीं रहने से साधन चतुष्ट ये फिर ये कठिन होता है, और फिर ये इसको कैसे बनाएंगे, कहते हैं यही करते करते बनेगा और अन्य कोई उपाय सरल नहीं है। आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। Thank you.